जिंदगी के शोर, राजनीति की आपाधापी, रिश्ते नातों की गलियों और क्या खोया क्या पाया के बाजारों से आगे सोच के रास्ते पर कहीं एक ऐसा नुक्कड़ आता है जहां पहुंचकर इंसान एकाकी हो जाता है, तब जाग उठता है कवि। फिर शब्दों के रंगों से जीवन की अनोखी तस्वीरें बनती हैं, कविताएं और गीत सपनों की तरह आते हैं और कागज पर हमेशा के लिए अपने घर बना लेते हैं। अटल जी की ये कविताएं ऐसे ही पल, ऐसे ही क्षणों में लिखी गई हैं, जब सुनने वाले और सुनाने वाले में तुम और मैं की दीवारें टूट जाती हैं, दुनिया की सारी धड़कनें सिमट कर एक दिल में आ जाती हैं और कवि के शब्द दुनिया के हर संवेदनशील इंसान के शब्द बन जाते हैं। क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछड़ते मग में, क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते बिछड़ते मन में, मुझे किसी से नहीं शिकायत, यद्यपि छला गया पग पग में, एक दृष्टि बीती पर डाले, यादों की पोटली टटोले, एक दृष्टि बीती यादों की पोटली टटोले, अपने ही मन से कुछ बोले, अपने ही मन से कुछ बोले, पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी, जीवन एक अनंत कहानी, पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी, जीवन एक पर तन की अपनी सीमाएं, यद्यपि सौ शरदों की वाणी, इतना काफी है अंतिम दस्तक पर खुद दरवाजा खोले, इतना काफी है अंतिम दस्तक पर खुद दरवाजा खोले, अपने ही मन से कुछ बोले, अपने ही मन से कुछ बोले, जन्म मरण का अविरत फेरा, जीवन बंजारों का डेरा, जन्म मरण का अविरत जीवन बंजारों का डेरा, आज यहाँ कल कहाँ पूछ है कौन जानता किधर सवेरा अंधियारा आकाश असीमित प्राणों के पंखों को तोले अंधियारा आकाश असीमित प्राणों के पंखों को तोले अपने ही मन से कुछ बोले अपने ही मन से कुछ बोले अपने ही मन से कुछ बोले अपने ही मन से कुछ बोले।